ان انذرناکم عذابا قریبا یقینا منگو یرو لیتا سود عذاب نزدین یوم انظر المرء ما قدمت یداو اگر ودا چی گوری بہر یو سڑے رخ پل عمل تا ہر بندہ رخ پل عمل تا گوری چی خدا ہے چی عمل با بے سنگی چی سکار باو کی را لکنا صرف دا عمل خبر ہے دا سوچ و نہیں چیئر سوکھتے لوے سڑے سوکھ بزرگ چدما شفاعت کی نا خود عمل خبر ہی تھا ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا وای با کافر انسان کاش چیز خاور وے چی دار روز میں نوی لی دلے دار مان وکی بیا چیز اولی بیا جوندے شما بیا جوڑ شما روک شما سالبی ہوئی چما رقل مشران ناوری دلی چی کافر نمرا دل تک ابلیس شیطان دے ابوئی چی آلے تنی کن تو ترابا بولے دے دک پلانت سیو چی دا آغا سڑی تسی دن اکڑے چی آغا اللہ دا خورنا پیدا کرو دے ہوئی چی ارخو کد آدم علیہ السلام پشانتی زوم دا خورنا وینو خبا وارد